En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Skal man fremover have mulighed for at få juridisk kønsskifte, altså ændre det sidste siffer i CPR-nummeret, allerede fra fødslen? Mandag fremsætter regeringen et lovforslag, der vil gøre vores lovgivning på området til en af de mest liberale i Europa. Fremover skal der ingen nedre aldersgrænse være for juridisk kønsskifte. Og så kunne tidligere vært på Deadline, Nynne Bjerre Christensen, ikke længere holde ordene tilbage. På Facebook fortæller hun sin egen historie, som hun indleder med ordene: "Jeg var meget ked af at være pige, da jeg var pige. Jeg vil være dreng." Og Nynne frygter, at hvis man ændrer reglerne, vil flere blive lokket til at ændre køn. Jeg kunne godt være blevet forført af mig selv, men også af mulighederne dengang til at tro, at jeg var transkønnet. Måske har du læst Nynnes opslag, ligesom rigtig mange andre. Det har fået over 25.000 likes og blevet delt mere end 12.000 gange. Men hvad kan vi bruge hendes historie til? Betyder det, at Nynne voksede fra sit kønsubehag, at andre nødvendigvis gør det samme? Det er Pilestræde i dag. Velkommen til. Nynne, hvorfor var du ked af at være pige? Jeg var ked af at være pige, fordi jeg overhovedet ikke kunne se mig selv repræsenteret i pige- eller kvindekønnet. Jeg synes, at drengene lavede det sjove. De legede på en sjovere måde. De var mere frigjorte. De havde længere snor. De repræsenterede sig selv i magten. Der var ingen kvindelige statsminister eller professorer eller erhvervsledere. Jeg synes, kvinder og det at være kvinde var forbundet med kedelige opgaver, omsorg. Og ikke noget, der lignede magt eller maskulinitet. Det var jeg bare mere tiltrukket af. Så det var det, drengene fik lov til. Det var ikke så meget det at være dreng. Det er jo svært for mig lige at sige, og jeg kan heller ikke sige, at mit liv har været meget, eller min barndom har været meget præget af restriktivitet. Altså, jeg kunne også få lov til at gøre det, jeg ville. Der var bare ikke noget i den repræsentation af kvindekønnet, som jeg så omkring mig, som interesserede mig overhovedet. Jeg ville være dreng med alt, hvad det indebar. Og hvordan gjorde du det? Jamen, det udfoldede jeg jo så ikke mindst igennem den måde, jeg så ud på. Altså, vi skulle i drengeafdelingen og købe tøj, klippede mit hår helt ned, hvis jeg overhovedet kunne komme af med det. Gik med sådan nogle store, tunge kæder, altså, som du vil finde ud på Vestegnen i dag. Jeg gik altid sådan lidt med franskbrød under armene, pustede min brystkasse op. Jeg ville gerne være stærk og være maskulin, og så jeg lignede en dreng. Hvordan reagerede, altså det her var jo i 80'erne, ja. Hvordan reagerede dine forældre på at have en pige, der ville være kasseklippet og gå i drengetøj, I skulle ind og købe drengetøj i drengenes afdeling? Hvordan reagerede dine forældre? Det vil jeg faktisk sige, at de tog meget afslappet, og jeg kan ikke huske, at de nogensinde har problematiseret det. Det var jo sådan, det måtte være. Jeg kan huske enkelte sværslag, for eksempel omkring min konfirmationskjole, som også var en lidt kildenperiode, en lidt overgangsperiode. Men de accepterede det efter nogle sværslag og lod mig egentlig bare være. Hvordan havde du det? Altså nu har vi hørt om, hvad du gjorde med dit hår og dit udseende. Hvordan var det at være Nynne? Kan du sådan prøve at sætte nogle ord på det? Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes ikke, det var en barndom i krise. Måske netop fordi jeg fik lov til at udfolde mig stille og roligt, og 80'erne var jo heller ikke præget af sådan en meget kønnet måde at påklæde sig på. Så jeg kan ikke sige, at det var en barndom i krise. Jeg synes egentlig også, at min klasse accepterede mig, men jeg følte helt klart, at jeg tilhørte det forkerte køn. Jeg spillede fodbold med drengene i skolen. Og da vi så nærmer os de der kildende år, kan man sige, som 12, 13, 14 år, så var det jo, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre. Altså, det var en alder, jeg imødeså med ret stor ængstelse, vil jeg sige, fordi jeg tænkte, det ville være latterligt at fortsætte med at opføre sig som en dreng, og se ud som en dreng, og klæde sig som en dreng, når man fik bryster. Altså, så jeg kunne ikke se mig selv. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad for en rolle er der til mig i det ingenmandsland, jeg nu går ind i. For indtil videre har jeg godt kunne kamuflere, at jeg var pige, men det bliver ikke ved med at gå. Nej, altså du skriver... Så der kan jeg huske, at der var jeg sgu lidt i krise. Du skriver i dit indlæg, at du levede som dreng på lånt tid. Ja. Prøv at beskrive det. Jeg kunne ikke gennemskue, om der var en plads til mig på min egen facon i mit køn. Men indtil videre havde der jo været en plads. Dine forældre havde fint accepteret det. Dine klassekammerater, kan da godt være, de synes, det var lidt mærkeligt, men det virker ikke, som om du egentlig havde oplevet noget modstand indtil Nej. Da. Men sagen er jo bare, at når du begynder at stramme til der i 7. og 8. og 9. klasse, så begynder børn også at have en anden omgang med hinanden. Det bliver nogle andre ting, der præger omgangen. Pigerne samler sig sammen og snakker måske mere, end de leger og handler sig ud af ting, når de er sammen. De snakker mere om drengen, og man interesserer sig mere for det andet køn. Og jeg kunne ikke se mig selv i alt det der. Da jeg læste dit indlæg, så sad jeg og tænkte, altså, følte Nynne, at hun var en dreng? Eller ville Nynne bare ønske, at hun var en dreng? Forstår du forskellen? Ja, det forstår jeg godt. Jeg vil helt klart gerne være en dreng. Du vil gerne være en dreng? Ja. Men du vidste også godt, at du ikke var en dreng? Ja. Okay. Det vidste jeg jo her i krisen, kan man sige, med den tilstående pubertet. Hvordan gik det så? Puberteten kom. Fortæl om det. Ja, altså... Og det er jo det, der... Nu krabber vi os jo ind på sagens kerne, ikke? Fordi det blev jo et vendepunkt for mig. Fordi tiden går, og brysterne vokser, og du bliver nødt til at finde din egen vej her i tilværelsen. Jeg har altid følt mig accepteret og respekteret af mine klassekammerater, men jeg kunne godt mærke, at som sådan attraktivt objekt, altså som pige, var der ikke meget strøm i den der... i det udseende, jeg havde, eller min væremåde i det hele taget. Altså, drenge vil have piger, som er piger med stort P, ikke? Og du vil gerne have drenge? Jeg ville også godt have drenge, men der var jo ikke rigtig... I første omgang var der ikke rigtig nogen spilleplade, som var interessant for mig at være på i forhold til drengene, fordi de synes sgu ikke, at jeg var særlig interessant. Det er så en helt anden snak. Men altså, i hvert fald begynder, som jeg skriver i teksten, de der kønshormoner jo... og arbejde med mig på den ene eller anden façon. Og nok det forhold, at jeg orienterede mig stille og roligt, fandt jeg ud af, selvom jeg var sent udviklet seksuelt mod drenge, gjorde, at jeg indså, at jeg blev nødt til at finde en måde at være i mit eget køn på, som jeg kunne leve med. Mm-hmm. Fordi jeg var kvinde, og jeg orienterede mig seksuelt mod mænd. Og det er selvfølgelig også der, det står klart for mig, at der faktisk er en fordel ved at være kvinde. Det var faktisk første gang, som jeg husker det, der, at det gik op for mig, hvad kunne der være i det at være kvinde, som drengene faktisk ikke har. Helt op til den dag var der intet attraktivt ved at være kvinde for mig. Hvilken dag? Altså, hvornår var det her? Ja, altså på et eller andet tidspunkt i 9. klasse, hvor der er en eller anden fra klassen, der er sød, og vi begynder at drikke øl, og vi går i byen, og vi hygger os, altså, og vi er drengene. Sammen på en anden måde. Ja, præcis. Ikke? Altså, det er pludselig der, det grør for mig, at okay, piger har faktisk en spilleplade at spille på her, som drengene ikke har. Hvad er det for en spilleplade nu? Er det fordi, at når pigerne bliver kønsmoden, da du blev kønsmoden, da dine bryster voksede, da du mere begyndte at ligne en ung kvinde, så begyndte dine drenge, eller drengevennerne, eller de drenge, du havde omkring dig, begyndte at interessere sig for dig som seksuel objekt? Det tror jeg ville være for meget at sige, at de interesserede sig for mig, men jeg interesserede mig i hvert fald for dem. Og så havde du et kort på hånden, for nu havde du faktisk bryster. Ja, det var i første omgang ikke helt nok, men det blev det så senere hen. Men det blev i hvert fald indledningen til en forhandling med mig om, du ved, hvordan skal jeg... Jeg er pige, punktum. Men hvordan skal jeg så være i verden? Var det så nemt? Fordi alt det her om at ønske at være dreng, du siger, jeg kunne ikke se nogen rollemodeller, jeg havde lyst til at blive. Det var drengene, der sad med alle kortene. Det var drengene, der fik lov til alle de sjove ting. Var alt det væk, bare fordi du fik bryster? Nej, men kort, der var jo ikke nogen alternativer. Det var ikke sådan, at man tænkte, så kan jeg bare blive dreng, så kan jeg forfølge den identitet, så kan jeg blive non-binær. Der var jo ikke nogen varer på hylderne. Altså... Det var jo en bunden opgave, at jeg på en eller anden måde skulle lære at finde mig til rette i mit køn. Jeg siger bare, at det var første gang, der måske i 9. klasse, det gik op for mig, at her kunne der da blive et kort, man kunne spille, som kunne være interessant i mit liv. Mm-hmm. Og så må jeg jo finde ud af, hvordan skal det liv så blive, uden at jeg slipper mine værdier og mine interesser, eller min illusion om, at kvinder kan så også få noget at skulle have sagt her i tilværelsen. Mm-hmm. Men jeg hæfter mig ved det her med, at når du siger det med spillepladerne, og hvad der ændrede sig, da du blev kønsmoden. Altså, du siger, at drengene interesserer sig kun for, hvad skal man sige, pigepiger, hvis man kan sige det sådan. Ændrede du dig for ligesom at være i det billede? For at opsøge det, den interesse? Ja, og sådan er livet jo en lang forhandling med identitet og værdier. Og der har der været et pendul, som har svinget lidt frem og tilbage. Jeg tror måske, vi skal helt frem til begyndelsen af 20'erne, hvor jeg sådan virkelig prøvede at tage noget andet tøj på og trække på sådan nogle feminine undertoner. Men det er ligesom også faldet tilbage og faldet på plads. Men i første omgang i gymnasiet vil jeg sige... Nej, altså det var ikke sådan, at jeg begyndte at gå i kjole, men jeg tror faktisk, at mit hår begyndte at gro. Måske fik jeg på et tidspunkt en hestehale, det kan jeg ikke helt udelukke. Man får lyst til at lave interviewet med Nynne på 12-13 år, ikke? Jo. Og spørge hende, hvad der foregår i hendes hoved, fordi når du sidder og taler om det, så kommer jeg til at tænke, jamen, jeg bliver lidt ved det her med drengene, fordi, altså, var det fordi, at du tænkte, at drenge ikke kunne være sammen med andre drenge? Altså, handlede det virkelig mest om seksualitet, det her? Det er i hvert fald det fikspunkt, jeg ligesom kan erindre. Og jo også fordi, jeg har vidst, at det var en uholdbar position og ligesom bilde folk ind, at jeg var dreng. Du må regne med, når folk mødte mig, troede de jo, at jeg var dreng. Og det var jeg stolt af og glad for og synes var fedt. Og så kommer der jo et punkt, hvor det er uholdbart. For hvem? Fordi der er ikke særlig mange mennesker, der er ikke særlig mange drenge, der har så store bryster, som piger har en tendens til at få. Så jeg kunne ikke blive ved med at spille det spil. Og derfor skulle jeg jo finde ud af, hvordan er jeg så det på min egen måde. Det var et spil. Det var faktisk ikke, fordi du reelt følte dig som en dreng. Du spillede med det. Du legede med det at være dreng. Du følte dig faktisk ikke som en dreng. Altså det er det, jeg ikke kan svare på. Du har spurgt om det før. Jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke huske det, og jeg ved heller ikke, hvordan man ville definere det efter nutidens kontekst. Mm. Altså, jeg kan med sikkerhed sige, at jeg tror helt sikkert ikke, jeg var transkønnet eller led af kønsdysfori, men jeg tror godt, jeg kunne have ligget i gråzonen omkring dem, kan man sige, der har en egentlig kønsdysfori, som er behandlingskrævende, og at jeg kunne have været blevet tiltalt af et juridisk kønsskifte. Og det er selvfølgelig det der er pointen. Mm-hmm. Men jeg er da meget i tvivl, og der er mange dilemmaer i det her. Har den her historie noget at sige børn og unge i dag, som er i store og svære problemer? Du skriver i indlægget, det havde ganske enkelt været en katastrofe for mig, hvis ideen om mit forkerte køn havde fået lov til at bide sig fast. Ja. Prøv at beskrive det katastrofescenarie. Altså, nogle af de mest tragiske historier, jeg synes, jeg har hørt, er jo folk, der enten har fået gennemført et egentligt kønsskifte operationelt eller hormonelt, og som kommer tilbage og fortryder det, fordi biologien præger jo bare vores krop helt enormt, og er i hver eneste fiber af vores krop. Så det er jo også noget, der prædestinerer os til nogle bestemte ting. Det synes jeg er afsindigt sørgeligt. For mig ville, og det er egentlig også derfor, jeg prøver at sige noget i debatten, og jeg ved ikke, om jeg har ret til det, nu gør jeg det alligevel. Men altså, hvis der er børn, der bliver lidt ned af den vej, og tager nogle skridt ned af den vej, som de kommer til at fortryde, og måske efterfølgende siger til deres forældre, hvorfor stoppede I mig ikke? Altså, jeg måtte ikke engang bestemme, hvad fanden jeg skulle spise til aftensmad, men jeg måtte godt bestemme, hvad for et køn jeg skulle have. Altså, hvis der er nogen, der kommer til at gå ned ad den vej, som fortryder det, så synes jeg virkelig, det er sørgeligt. I hvert fald, hvis man tager de der afgørende skridt, som er pubertetsudsættende, hormonkure, egentlig operation osv. Det er klar over, at det er næste skridt frem for et juridisk kønsskifte, men jeg tror i hvert fald godt, jeg kunne have taget nogle skridt ned af det juridiske kønsskifte, og så tror jeg måske, at tanken om, at jeg var dreng, havde bidt sig fast. Men jeg ved det ikke. Men hvis du havde fået et juridisk kønsskifte, Nynne på 12 år, 13 år, havde fået et juridisk kønsskifte, havde det været katastrofen? Det er svært. Altså, det ville være kontrafaktisk livsførelse at påstå, hvad der var sket specielt. Der er en tvivl om, at jeg ville være tiltalt af, var jeg barn i dag, af den non-binære identitet, og jeg ville også være helt klart tiltalt af ideen om et juridisk kønsskifte. Min påstand er så, at den beslutning ville Nynne ikke have været i stand til at træffe som 8-årig, eller som 10-årig, eller som 12-årig, eller måske endnu før. Altså, der var nogen, der skulle have stoppet mig og sagt, hvis du skal det der, lille skat, så skal vi som minimum rundt om nogle psykologer, som faktisk har forstand på det her. Mm-hmm. Og som sagt, den der juridiske kønsskifte er jo en del af det. Jeg er bare nysgerrig, hvad konsekvenserne været ved, at du havde ændret dit CPR-nummer til et ulige nummer? Som jeg lige har beskrevet, jeg tror måske, det kunne have været et skridt ned ad en vej, som jeg synes altså er ekstremt alvorligt at betræde. Så skridtet for mig i forhold til at tage yderligere tiltag til at skifte køn, ville ikke have været så store, hvis jeg i en lang årrække havde levet med statens billigelse som dreng. Det er min påstand. Men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Nej. Du skriver, heldigvis var der ikke stor diskussion om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte. Så er jeg bange for, at jeg var hoppet på den limpind. Hvad er det for en limpind? Jamen, det er måske ideen om, at hvis vi skifter køn, så bliver alting godt. Så føler vi os til rette i vores krop, så er vi meget glade. Der er ingen tvivl om, det er virkeligheden for nogle unge mennesker. Men jeg er ikke sikker på, at det er virkeligheden for mange unge mennesker. Jeg synes, vi skal have en ekstremt restriktiv tilgang til kønsskifte, uanset om det er juridisk eller fysisk, fordi det har så mange konsekvenser indblandet. Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der er en kerne af transkønnede, eller folk, der er på vej til at blive det, som skal have hjælp. Jeg er bare i tvivl om, når man har den store offentlige samtale, hvor man nu fra regeringens side går ud og siger, du skal bare kunne blive enig med dine forældre om det, så synes jeg, at vi er et sted, hvor man ligesom skalter og valter med det fundament, som vores biologi er, og vores køn er. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle myndighedsøjne på den beslutning. Men noget af det, der går igen, Nynne, fordi det er jo kun et lovforslag osv., men noget af det, der går igen, når vi taler om behandlingstilbuden til transkønnede, det er, og det hører man flere steder, at man lægger vægt på, at det skal være et insisterende, et vedholdende krav fra barnet. Det er jo ikke bare en eller anden fix idé, nogen lige pludselig får, bum, så har man skiftet køn. Det skal være insisterende, vedvarende fra barnet, og når det er mindreøjt fra barnets forældre. Jeg har overhovedet ikke nogen anfægtelse over, at folk søger hjælp for henvisning til seksuologiske klinikker, og også for den sags skyld som barn og som ung, forændrer deres CPR-nummer. Hvis der har været folk med forstand på det, myndighedsøjne, der har kigget på det her. Jeg siger bare, jeg var et meget overbevisende barn. Jeg kunne godt have, måske, overbevist mine forældre om, at jeg skulle have skiftet CPR-nummer på det tidspunkt. Det mener jeg så i dag, jeg kan sige. Det var ikke rigtigt. Men når du, det siger du så retrospektivt, men Nynne, du kalder det en limpind. Altså, du taler om hormonbehandling, juridisk og fysisk kønsskifte. Du er bange for, at du var hoppet på limpinden. Og den limpind, du her beskriver, det er jo sådan set de behandlingstilbud, som sundhedsvæsenet i dag giver til transkønnede børn. Nej, det var egentlig altså forstået sådan som det juridiske kønsskifte. Jeg ved ikke, kan ikke huske præcis, hvordan det er formuleret, men i limpind forstået som vejen mod et kønsskifte for mig. Og når du bruger billedet limpind, så er det fordi, det lokker nogen til et kønsskifte, som ellers ikke havde lyst til at få skiftet køn? I mit tilfælde tror jeg, meget lyst til at skifte køn, men børn for hvem det alligevel ikke havde været det rigtige. Det havde helt klart ikke været det rigtige for mig. Så du frygter, der er børn, der kommer til at skifte køn, selvom det ikke er det rigtige for dem? Ja. Mit bud, Nynne, det er, at selv hvis der havde været muligheden for juridisk kønsskifte, da du var 10-12 år gammel, lad os sige, som du siger, du var god til at overtale dine forældre, du havde overtalt dine forældre til at få et ulige CPR-nummer. Så gik der et par år, og du fik bryster og kønsbehåring, og drengene fattede interesse i dig. Du fandt ud af, at du var seksuel. Ja, omvendt. Jeg fattede interesse for dem. Ja, du fandt, der var i hvert fald noget seksuel kemi med drengene, og du blev til den kvinde, du er i dag. Du var da aldrig gået videre. Du har da skiftet dit juridisk køn tilbage, fordi du jo ikke var en dreng. Det var jo bare en leg, du legede. Du følte dig jo ikke reelt som en dreng, det siger du jo også. Det var bare en leg, du legede, fordi du manglede kvindelige rollemodeller. Det kan godt være, at du har ret. Ved vi jo ikke. Men jeg synes, den der diskrepans mellem, som du skiller mellem, at føle sig som en dreng og være en dreng, den er også falsk. For jeg var ikke en dreng. Jeg var en pige. Jeg har talt med Susanne Brander, hun er sekretatschef i LGBT Plus Danmark. Hun har læst dit indlæg. Jeg siger, at Nynne Bjerre jo taler mod bedre vidne. Det er jo helt tydeligt, hun ikke ved, hvad hun snakker om. Når vi snakker om transkønnede børn, så er der jo ingen, der har sat sig ned på huk foran dem og spurgt, nå lille ven, hvad vil du nu være? Vi snakker om børn, der vedholdende og insisterende giver udtryk for at være et køn, de ikke er tildelt i fødslen. Det er en meget, meget lille gruppe, der mistrives i uforholdsmæssig grad. For dem vil det her betyde, at de kan få et nemmere liv. Hvad siger du til det? Der er jo intet i det, hun siger, som strider mod det, jeg skrev. Og det kan være, hun siger, at jeg taler mod bedre vidne. Det gør hun da så i givet fald også selv, for hun har ikke læst mit oplæg. Det oplæg, jeg skriver, det er, der er en hård kerne af børn, der skal have hjælp. De har store problemer. Jeg er nervøs for, hvad lovgivningen af denne her karakter gør ved gråzonen, som jeg selv stod i. For nej, jeg er ikke transkønnet, og det har jeg aldrig påstået. Det er jo det, der er pointen. Men man kunne vel også sige, at de børn, der er i gråzonen, selv hvis de er et sted, hvor de så skifter juridisk køn, det er altså ikke det samme som at få en kønsoperation. Det er ikke det samme som at få en hormonbehandling. Der er meget, meget, meget langt derhen. Du skal igennem mange saglige udredninger for at komme til det meget drastiske punkt. Det forstår jeg, og det er da også den formidlende omstændighed, der er at sige om det. Okay. Fordi jeg tænker, så, hvorfor er det så farligt med det juridiske kønsskifte? Du skriver også selv, at det jeg tror, dine ord er, at det er sygt farligt. Ja, at pille ved sin biologiske identitet, ja, det må jeg sige, jeg synes, det er. Men det gør man jo ikke med juridisk kønsskifte. Det gør du, fordi du træder nogle skridt ned ad den vej, hvor du definerer dig selv. Og jeg mener, I'm all for non-binære identiteter, ja. Transkønnethed. Det, jeg snakker om, det er, nu har jeg tilfældigvis 3 børn gående derhjemme. Hvad er børn egentlig i stand til at overskue, når de er 0-10 år eller 0-12 år? Kan de overskue konsekvenserne af et valg? Hvorfor er det, vi går og vejleder dem? Hvorfor er det, vi laver grænser for, hvornår de skal være hjemme klokken din, den anden, døgn og så videre? Jeg er fuldstændig med på, at der er en hård kerne af børn, der er svært anfægtet af deres køn. De skal have hjælp. Det får de i dag, men det får de i øvrigt ikke i tilstrækkelig høj grad. Så hvis regeringen faktisk vil gøre noget for dem, det handler om, så kunne de jo starte med at afskaffe de ventelister, der er hos seksologisk klinik. Men i det her tilfælde synes jeg jo, at vi kommer til at skyde gråsbue med kanoner, fordi de børn, der er anfægtet, de får lige akkurat lige så lidt hjælp, som de altid har fået. Og min bekymring er så, om det skaber mere kønsmæssig, kønsidentitetsmæssig forvirring, end godt er. Mm. Lad os lige høre, hvad Susanne Brander siger om dine barndomsoplevelser, fordi det er jo ligesom dem, du melder dig ind i debatten med. Og hun siger, at de kan ikke sammenlignes med de børn, der har brug for juridisk kønsskifte. Den der historie, hun skriver om at gerne ville være, eller opleve, at man havde en kønsbrud, altså man brød med normerne for køn, den kan jo selv spejle mig i fuldstændigt. Jeg var jo også sådan en drengepige, og jeg ville da i hele min barndom ønske, at jeg var en dreng. Men jeg var det ikke. Og jeg oplevede heller ikke, at jeg var det. Jeg ville ønske det, fordi det var nemmere. Og det er jo det, der er den helt, helt store forskel. Transkønnede børn, de ønsker ikke at være. De er. Og de giver vedholdende og insisterende udtryk for at være et køn. Og det er velbeskrevet i hele menneskets historie, at de her mennesker findes. Og dem skylder vi simpelthen at give de bedste muligheder, og det gør vi ikke i dag. Det er den hårde kerne, du hjælper med det her tilbud. Det er ikke dem i gråzonen, der leger med noget. De er det her køn, siger Susanne. Ja. Men det er klart, fordi de børn, hun ser, det er jo, dem, der bliver henvist til seksologisk klinik, som jeg har beskrevet, omkring 150 under 18 år om året. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der så er over 15 år, og hvor mange, der er under 12 osv. Men jeg synes ikke, vi er uenige. Hun beskriver nogle børn, der har brug for hjælp. Det, jeg er i tvivl om, det er, hvad betyder de her valgmuligheder, der er for børns kønsidentitet? Børn, der som mig helt klart ikke var transkønnet. Jeg understreger meget kraftigt, jeg led jo ikke af kønsdysfori som barn. Mm. Alligevel, for her må jeg jo blive på det eneste ekspertområde, jeg synes, jeg har, nemlig mit eget liv. Jeg kunne godt have set mig selv i den rolle, og så kan Susanne Brander påstå, at de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg tænker alligevel, at jeg godt kan sætte mig i det sted, at jeg godt kunne være blevet forført af den idé. Men jeg skal ikke gøre min historie værre, end den er. Jeg prøver bare at se, om den giver mening for nogle mennesker, som kunne blive inspireret af det her. Og det kan godt være, at den ikke kan. Jeg er helt med på, at den vedkommer ikke den hårde kerne, som skal hjælpes, og som skal hjælpes i de aldre, de nu engang måtte have. Jeg er bange for, at det kommer til at inspirere en større gruppe, som helt klart ikke er transkønnet. Nynne Bjerre Christensen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak, fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Peter Arve og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.